απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής. Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Πώς το λέει η παροιμία, μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του μέρα. Πρέπει σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδαρχή. Σήμερα, αν και πρωταπριλιά, έχετε μια ευκαιρία να κάνετε μια γενναία υπέρβαση. Να λέτε ευχάριστα ψέματα προς τον ελληνικό λαό. Άντε, χρόνια πολλά, βάλαμε και τον εορτάζοντα σήμερα. Ο νούμερο ένα εορτάζοντα αυτή τη μέρα, αυτή τη γιορτή, γιατί είναι γιορτή, δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τον βάλαμε σε διάφορες στιγμές να λέει καταρχήν και να συστήνεται ότι είναι αυτός ψεύτης από το βήμα της Βουλής, αλλά και να λέει όλα τα υπόλοιπα, να μιλάει και για το ψέμα, γιατί το ξέρει, και κυρίως να λέει, επειδή είναι πρωταπριλιά, να λέμε ωραία ψέματα. Αυτό ακριβώς το έχει πει όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το έλεγε ο συμβουλής τους τότε κυβερνώντες. Ήξερε από τότε το παιδί, το παλικάρι, πώς ακριβώς πρέπει να λέμε ένα ωραίο ψέμα. Βέβαια, εμείς εδώ ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα κάθε μέρα, τις υπόλοιπες 364 μέρες του έτους. Αλλά σήμερα δεν τον πολύ έχουμε, η αλήθεια, γιατί έχουμε το Πασόκ, το Κινάλ που είναι στα πάνω του. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, εμείς τον λέμε εμείς. Ο ίδιος είπε τον εαυτό του και χαρακτηρίστηκε ως ψεύτης. Μίλησε για τα ψέματα, αλλά υπάρχει μια βουλευτήνα του κόμματος, η κυρία Βλονίτου, που διαφωνεί. Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, εγώ θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να αποκαταστήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής. Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Και πάλι χρόνια πολλά. Όσες φορές θα το ακούμε, θα του λέμε χρόνια πολλά. Είναι νέος άνθρωπος. Έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Έχει ήδη δώσει πολλά σε αυτόν τον τόπο. Οπότε, γιατί να μην του ευχηθούμε τσάμπα, είναι οι ευχές έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ είμαστε καλής προαίρεσης, καλής διάθεσης. Λέμε και τα χρόνια πολλά. Λέμε και τον καλό μήνα σε όλους, μια που σήμερα έχουμε πρωτομηνιά. Όμως η Φόφη δεν έχει την ίδια καλή διάθεση με εμάς. Έχει όνομα, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κρίση που βιώνει σήμερα η δημοκρατία μας. Αλέξης Τσίπρας. Αρχίδι για την αριστερά, αρχίδι και για τη χώρα. Φόφη! Αλέξης Τσίπρας. Αρχίδι για την αριστερά, αρχίδι και για τη χώρα. Καλά για τη χώρα, αλλά και για την αριστερά. Εμείς διαφωνούμε. Νομίζουμε ότι είναι μόνο για τη χώρα. Όχι για την αριστερά. Την αριστερά την κοσμεί. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα στολίδι για την αριστερά. Είναι ένας πραγματικός αριστερός. Χρόνια, δεκαετίες είχαμε να δούμε έναν τέτοιον. Έχει προσφέρει πάμπολα στην αριστερά. Περίπου τα ίδια που έχει προσφέρει και ο Αμερικανός πρέσβης. Ή, εν πάση περιπτώσει, ο Αμερικανός πρέσβης αναγνωρίζει την προσφορά αυτής της αριστεράς στον τόπο και στην Αμερικάνικη κυβέρνηση γενικότερα. Την ίδια αναγνώριση δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας και από Ευρωπαίους ηγέτες, από τους αντιπάλους της αριστεράς, από αυτούς που ποτέ δεν ήταν αριστεροί. Παρ' όλα αυτά, όμως, αναγνωρίζουν τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πολύ γόνιμη για αυτούς και μόνο για αυτούς τετραέτια Ίφοφη γεννηματά. Χτες συνέδριο και προχτές προβάλλαν και ταινίες του Ανδρέα Παπανδρού. Έπαιξαν και το Καλημέρα Ήλιε, αν και είναι απαγορευμένο. Παρ' όλα αυτά, το έπαιξαν και καλά έκαναν. Η Φόφη, λοιπόν, λέει τι ακριβώς θα πράξουν στις εκλογές που έρχονται. Ένα, λοιπόν, είναι το μήνυμά μας και για τις ευρωεκλογές. Ότι εμείς δεν είμαστε δεξιοί, δεν ψηφίσαμε ποτέ Νέα Δημοκρατία. Αλλά προκειμένου να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη φορά θα ψηφίσουμε δεξιά. Αυτή τη φορά θα ψηφίσουμε δεξιά. Εμείς δεν τη μαδάμε τη Μαργαρίτα και λέμε ένα βροντερό ναι στη δεξιά παλινόρθωση. Ωραία, λοιπόν, τουλάχιστον ξέρουμε τι θα ψηφίσουν τώρα, γιατί παλιά, όπως μας είπε η κυρία Φόφη γεννηματά, δεν ψήφισαν που δεν μαδάει τη Μαργαρίτα, δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Το ότι συνεργάστηκαν, κάτι του θυμίζει, είναι λόγος να αναφέρεται κάποιος αυτόν? Τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να ψηφίζεις ένα κόμμα ή να συνεργάζεσαι μαζί του, να το στηρίζεις και να κάνεις κυβέρνηση με εξοντωτικά μέτρα και μνημόνια κατά του λαού? Πάντως δεν ψήφισαν, το υπόλοιπο ήταν μοντάζ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπε, δε μαδάνε τη Μαργαρίτα. Ακούγεται λίγο πρόστιχο, θα μπορούσε κάποιος να το πει, όχι εμείς. Οπότε το τροποποιήσαμε για να το κάνουμε λιγότερο πρόστιχο. Εμείς τη μαδάμε τη Μαργαρίτα. Εμείς τη μαδάμε τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Εμείς είμαστε το νέο. Εμπρός λοιπόν, για τον σοσιαλισμό. Αμάν, έχω άσχημα πράγματα. Είναι το νέο και πάνε για το σοσιαλισμό. Τους κάλεσε όλους αυτούς μαζί. Έγινε και ένα σεισμό την ώρα που τα έλεγε αυτά η Φόφη. Να πάνε για τον σοσιαλισμό. Να μας πούνε προς τα πού θα πάνε αυτοί. Για να μην πάμε και εμείς μη συμπέσουμε στον ίδιο σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμπέσουμε στον ίδιο σοσιαλισμό. Αυτοί δεν πάνε για το σοσιαλισμό έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει όμως καμία σημασία, μην τους το χαλάσουμε. Το σίγμα στη λέξη Πασόκ είναι σοσιαλισμός. Οπότε το αφήνουμε, το κρατάμε. Όσο αριστεροί είναι οι άλλοι, άλλο τόσο σοσιαλιστές είναι αυτοί και άλλο τόσο δεξιοί είναι οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν έχει σημασία, οι ταμπέλες πάντα έχουν σημασία σε αυτόν τον τόπο και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω από όλα. Με αυτές μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα πλασματικό επίπεδο διαλόγου, επικοινωνίας που υπάρχει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Πάνος Καμένος μετά την εγχείρηση και την περιπέτεια της υγείας που είχε, εμφανίστηκε στα κανάλια. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί μας είχε λείψει, είναι η αλήθεια. Πάνω που είχε πάρει φόρα και έλεγε τα καλύτερα για τη συγκυβέρνηση των 3,5 ετών. Τον χάσαμε ξαφνικά, αλλά χτες βγήκε και έτσι άρχισε να κάνει, όχι αποκαλύψει ακριβώς, να περιγράφει τι θα κάνει και αυτός και πώς βλέπει το σωστό για το μέλλον του τόπου. Στις ευρωεκλογές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με ποιο κόμμα είναι κοντά, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση για την πατρίδα μας είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Η μόνη λύση για την πατρίδα μας είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Πάει και αυτός, ενώ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και στηρίζει ό,τι ακριβώς λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη λύση είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Η Μαριλού ήταν ένα πολύ ωραίο παλιό τραγούδι, Νάντια Κωνσταντοπούλου, το έλεγε, περιέγραφε μια κοπέλα που ήθελε να κάνει πολλά, αλλά τα φύλλα της ήταν σαν ένα δέντρο, την παρομοίαζε, δεν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά το προσπαθούσε, όμως η Έρμη καψερή δεν κατάφερε. Διάφορα άλλα τέτοια. Πού κολλάνε τώρα αυτά με τον Πέτρο Κόκαλη και τον Πάνο Καμένο? Πουθενά. Κολλάνε όμως με τη Φόφη. Έχουμε πόλεμο! Καπάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Έχουμε πόλεμο! Και σε αυτό το πόλεμο πηγαίνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Και όσο μας τυπούν, τόσο εμείς δυναμώνουμε! Εμείς είμαστε το νέο. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά. Η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Εμπρός λοιπόν, για τον σοσιαλισμό. Η Μαριλού αγράμματη μικρή, πουν χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει. Για τον σοσιαλισμό! Σαν δέντρη. Εμπρός λοιπόν, για τον σοσιαλισμό! Πάμε για το σοσιαλισμό και πολύ ωραίο είναι αυτό που πάμε για το σοσιαλισμό. Τους κάλεσε όλους. Ήταν από κάτω ένας και ένας σοσιαλιστές. Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν κάποτε, μπορεί να είναι και ακόμα, πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Κώστας Σιμίτης, το παλιό καλό Πασόκ όπως το έχουμε αγαπήσει. Έλειπε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, είναι η αλήθεια, και δεν έγινε καμία αναφορά στο σύντροφο που κι αν έχει προσφέρει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο σοσιαλισμό κυρίως. Αλλά νομίζω ο Άκης είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίες του δηλώσεις πριν κάνα δύο χρόνια ήταν ότι στηρίζει πια ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Οπότε δικαίως έλειπε, λάθος δικό μου, δικαίως έλειπε. Αυτά με το ΠΑΣΟΚ, δεν τελειώνουμε βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, λέγαμε κάποτε. Τώρα επειδή έχει γίνει κοινάλ, αλλά στα ψηφοδέλτια, όπως είπε η Φόφη, γεννηματά θα υπάρχει και ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ και η λέξη ΠΑΣΟΚ. Μπάχαλο, χαρβαλό, δεν έχει σημασία. Από όπου μπορούν να πιάσουν και όποια μνήμη μπορούν να σκαλίσουν, θα τη σκαλίσουν. Καμία αντίρρηση. Ό,τι έχει ο καθένας πουλάει. Μνήμες, μνήμες. Θύμησες, θύμησες. Παρόν τίποτα, παρόν τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ κάποτε, τώρα επειδή έγινε κοινάλ, τη σύμπτωση και το κοινάλ είναι εδώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κίνημα αλλαγής είναι εδώ. Ενιαίο και δυνατό. Ξανά μαζί. Θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές. Θέλουμε λοιπόν ισχυρό κίνημα αλλαγής για να κάνουμε την έφοδο στο μέλλον. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κίνημα αλλαγής είναι εδώ. Θα έρθει χωριάς, θα έρθει δωριάς, και δεν θα το νιώσει ούτε αυτή τρελή ακόμα. Είναι εδώ. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας, τα πίκνα κλαριά της θα φιλήσουν το χώμα. Θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές στο πολιτικό τσίρκο. Ωραίο αυτό. Πέρα από το Σαρδάμ είναι και ωραίο σαν περιεχόμενο ότι θα είναι πρωταγωνιστές στο πολιτικό, το έχει η φράση μάλλον, το πολιτικό τσίρκο που το είπε τελικά, θα είναι πρωταγωνιστές, αξίζει στο κοινάλ, στο ΠΑΣΟΚ να είναι πρωταγωνιστές, μόνο που στο συγκεκριμένο πολιτικό τσίρκο υπάρχει επετηρίδα, είναι πάρα πολύ στην ουρά για να περάσουν και να γίνουν πρωταγωνιστές. Ήταν το ΠΑΣΟΚ κάποτε με πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν εδώ. Το κοινάλ είναι εδώ με έψιλον, όχι με αλφαγιώτα και το ένα και το άλλο, ή μπορεί και με αλφαγιώτα, διαλέγετε και παίρνετε. Οπότε η Φόφη γεννηματά κάνει την έφοδο στο μέλλον, γιατί είναι του σοσιαλισμού και είναι όλοι εδώ. Έφοδο στο μέλλον κάνουν όλοι αυτοί. Την συγκεκριμένη φράση νομίζω την έχουν πει αρκετοί. Αλλά οι ζωές όλων μας πάνε προς το παρελθόν, προς το κακό παρελθόν. Μειώνονται μισθοί, μειώνεται η αισιοδοξία. Μειώνεται η ασφάλεια που κάποτε υπήρχε όπως υπήρχε, μειώνονται οι δουλειές, μειώνονται οι άνθρωποι που, οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις γιατί φεύγουν όλες στο εξωτερικό. Κατά τα άλλα, κάνουμε μια έφοδο στο μέλλον ή τουλάχιστον αυτή την πρόθεση έχουν, αλλά τα τελικά αποτελέσματα προς το κακό παρελθόν πηγαίνουν. Το έχει καταλάβει αυτό η Φόφη γεννηματά, γι' αυτό κάνει και την ευχή. Θέλουμε λοιπόν ισχυρό κίνημα αλλαγής για να κάνουμε την έφοδο στο μέλλον. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στην κυριολεξία. Η Μαριλού κοινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τον κόσμο αυτό που ζει στο μαχαλά. Μαϊ Μαριλού μαζί φτωχή. Ένα μπάχαλο. Όπως είπα πριν, πολιτική ανατροπή. Αυτή την ανατροπή τη θέλει, την μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την ανατροπή τη θέλει, την μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Εδώ κολλάει το «Ο Θεός να βάλει το χέρι του» στην κυριολεξία, αφού τη θέλει αυτή την ανατροπή και την μπορεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το Σαββατοκύριακο την ίδια περιοδία που έκανε και ο Τσολιάς, ο Αποστόλης. Δηλαδή, την Παρασκευή ήταν στην Θεσσαλονίκη, ο ένας για σατυρική παράσταση, ο άλλος για σατυρική παράσταση. Το Σάββατο πήγανε στις Σέρες. Ο ένας για σατυρική παράσταση και ο άλλος για σατυρική παράσταση. Ποιος έκοψε περισσότερα εισιτήρια δεν ξέρω, φαντάζομαι. Όμως είναι το ίδιο εξίσου καλή και οι δύο. Αυτό βγάζουμε ως συμπέρασμα από όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Ένα μικρό δείγμα αυτού που θέλει και μπορεί την ανατροπή είναι αυτό. Καθώς ερχόμουν, με έπιασε. Με λομπάγκο. Με έπιασε μια κυρία και μου είπε κάτι το οποίο ακούω σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε με το κεφάλαιο Είμαστε με κάποιες ελίτ. Είμαστε με τους λίγους πλούσιους και όχι με τους πολλούς. Αυτό βέβαια δεν εντάσσεται στο σατυρικό πρόγραμμα του Κυριάκου, γιατί κάθε σατυρικό πρόγραμμα έχει και μια-δυο στιγμές έτσι λίγο πιο συγκροτημένες, λίγο πιο σοβαρές, να τις πούμε, που υπάρχει μια αλήθεια ώστε να αναδειχθεί το υπόλοιπο αστείο περισσότερο και για να ηρεμήσει λίγο από το όποιο γέλιο ή την όποια αισιοδοξία το μυαλό, η ψυχή και η καρδιά του θεάτη. Αυτά είπε λοιπόν εκεί πάνω στις στασέρας, όπως λέμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε και αυτό στο συνέδριο. Μάλιστα την ώρα που μίλαγε γινόταν και ο σεισμός. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα τώρα. Θα ακούσουμε το άλλο που μιλούσε για την αλλαγή. Αλλά σήμερα δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο ελληνικός λαός. Γιατί η κρίση δίδαξε, η κρίση πόνεσε, η κρίση έδειξε το δρόμο. Και η αλλαγή θα έρθει, δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει όπως έχω ξαναπεί. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Εδώ έχουμε έναν άλλο καλλιτέχνη. Δεν είναι του σατυρικού. Ντε και καλά, αλλά είναι λίγο πιο βαθύς, επειδή είναι και σοσιαλιστής, γι' αυτό δηλαδή. Και μιλάει, πάει προς την ποίηση, προς την αφηρημένη λογοτεχνία, το σουρεαλισμό. Λέει κάτι και το ξελέει ταυτόχρονα, το αναιρεί, αυτό αναιρείται. Και έτσι δημιουργεί αυτή την αντίφαση στον ακροατή που έχει τη διάθεση να τον ακούσει. Είναι καλλιτέχνης υψηλού, υψηλότατου επίπεδου, έχει αφήσει και το μουσάκι, ταιριάζει πάρα πολύ με τα επαναστατικά και τα σοσιαλιστικά που θέλουν και μπορούν και, και στο Κινάλ και στο Πασόκ. Οπότε αυτά είπε, θέλει και δεν θέλει και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα, αλλά κανείς δεν τόλμησε να το ρωτήσει, γιατί το έργο το υψηλής αισθητικής το δέχεσαι όπως είναι. Δεν αρχίζεις να το αποδομείς, να βλέπεις τις λεπτομέρειες, γιατί θα χαθείς μέσα σε αυτό. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ τον Γιώργο Παπαδρέου, νομίζω και όλοι στο συνέδριο, όταν έλεγε θα έρθει και δεν θα έρθει αλλαγή, ταυτόχρονα το ένα και το αντίθετό του. Μέσα σε 0,1 του δευτερολέπτου. 2.11.200.8.200, τσάμπα είναι αυτό, πάρετε τηλέφωνο. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο ένας από τους σατυρικούς καλλιτέχνες που τον έχουμε εδώ στην Ελληνοφρένεια, όχι δεν έχουμε και τους άλλους, απλά οι άλλοι θέλουν να κυβερνήσουν και τη χώρα. Ο δικός μας μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει μια τέτοια διάθεση. Όσο η ώρα είναι 1.25, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε από το ellinofrenia.net.gr που είναι το επίσημο site. Τα ακούτε τώρα ή και μετά, όποτε θέλετε ηχογραφημένους. Μας ακούτε. Στο YouTube είναι το official. Κάντε και subscribe. Έχει και chat από κάτω. Λέτε τα δικά σας, ό,τι θέλετε. Κάποια από αυτά τα βλέπουμε. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με τη Φόφη και τον Γιώργο που θέλει και δεν θέλει, θα έρθει και δεν θα έρθει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με αλήθειες. Εμείς με το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, ξαναδημιουργούμε την Ελλάδα της ψωροκόστελας. Ήρθε Μποριάς, ήρθε Μποριάς. Δεν θα έρθει. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναφίλησαν. Την Ελλάδα της ψωροκόστελας. Ήρθε Μποριάς, ήρθε Μποριάς. Δεν θα έρθει. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναφίλησαν το κόμμα. Η Μαριλού, η Μαριλού. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Η Μαριλού, η Μαριλού. Αρρίδι για την αριστερά, αρρίδι και για τη χώρα. Πάει μια χαρά ο πολιτικός διάλογος και είμαστε και δύο μήνες σχεδόν πριν τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές. Οπότε φαντάζομαι όσο πηγαίνει το πράγμα θα φορτώνει και θα γίνεται καλύτερο. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη Φόφη γεννήματα. Τι θα κάνουμε αν κάποιο θέμα δεν πάει καλά με το σκοπιανό βόρειο-μακεδονικό θέμα, με τη συμφωνία που έχουμε με τους γείτονες? Η κυρία Παπακώστα μας λέει. Η γειτονική χώρα έχει μπει σε μια διαδικασία ένταξης στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία η οποία υπεγράφει και δεν είναι διμερής, είναι διεθνής η συμφωνία που υπεγράφει και μετέχουν όλοι μέσα, όχι μόνο η χώρα μας. Εάν δεν τηρηθεί η Ελλάδα θα βάλει βάτο. Θα βάλει βάτο. Μπερδεύτηκε, μπερδεύτηκε κυρία Παπακώστα. Η Ελλάδα δεν θα βάλει βάτο, θα βάλει βάτα.

πω όμως και για το κουκουέ ότι το παρόν είναι πολιτική άποψη. Ω, κριτικούλα, γαμό, γουστάρο. Για πάμε. Εγώ θέλω να πω λοιπόν στον κύριο Δραγασάκη και στην παρέα του να κάνουν εκλογές τώρα. Γιατί αν περιμένουν τον Οκτώβριο, μόνο εάν του στείλει ο Ζάεφ και οι φίλοι της Αμερικάνικα ένα ελικόπτερο θα μπορέσουν να φύγουν. Αυτό, τίποτα άλλο. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω το εξής, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό και νομίζω να του το αναγνωρίζουμε ότι τουλάχιστον όταν μιλάει για τον εαυτό του, σπανίως, έχει αυτή την ειλικρίνεια και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα γνωστά ψεματάκια που έχει πει όλα αυτά τα χρόνια για να είναι εκεί που είναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, τον ακούσαμε πριν, να λέει ότι ήρθε δεν ήρθε η αλλαγή, αυτό λίγο το μπερδεμένο. Το είπε έτσι μπερδεμένα, επειδή στην πορεία είχε να κάνει πολύ συγκεκριμένη πρόταση για την αλλαγή. Αλλά σήμερα δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο ελληνικός λαός. Γιατί η κρίση δίδαξε, η κρίση πόνεσε, η κρίση έδειξε το δρόμο. Και η αλλαγή θα έρθει με ένα νέο app στο κινητό μας. Application που το λέγαμε και παλιά. Θα υπάρχει application που θα κατεβάζεις κάτω και θα έρχεται. Θα το κατεβάζεις κάτω. Θα έρχεται η αλλαγή. Θα έρχεται η αλλαγή γιατί με άλλο τρόπο δεν πρόκειται να έρθει. Οπότε σκεφτήκανε στο κοινάλ και για να δείξουν ότι είναι και μοντέρνοι, ότι με ένα application μπορούμε να κατεβάσουμε την αλλαγή. Μην τα ακούσουν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα αρχίσουν να κατεβάζουν και την αριστερά σε σχετικό application. Οπότε θα φορτώσουμε πολύ τις μνήμες και τα κινητά μας και δεν είναι καλό σε τέτοιες εποχές γιατί έχουμε και τα social media που πρέπει να κινηθούμε, φωτογραφηθούμε και να υπάρξουμε μέσα από αυτά και μόνο από αυτά. Θέματα θέλω να πω, η επικοινωνία και η επιστήμη έχουν και η τεχνολογία έχουν δημιουργήσει κάποια θέματα. Ψάχνουμε τους σοβαρούς σε αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχουν πολλοί και δεν είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι είναι σοβαροί. Οι πόρτες των αυτοκινήτων δεν κλείνουν. Όχι, όχι. Τα λάστιχα είναι φθαρμένα. Δεν έχουν να πληρώσουν βενζίνη. Πάνε ρεφενέ στο σέρβις. Θα το καταλάβει ποτέ το Υπουργείο αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι μου εδώ τα λένε. Εδώ είμαι, μην ρωτάτε. Να σας φέρω εγώ το κατάλογο. Όχι, και δεν σας ικανό τώρα, είναι και άλλοι όχι, πολλοί οι οποίοι όχι, το λένε αυτό. Ακούστε. Εγώ είμαι σοβαρή. Ακούστε. Εγώ είμαι σοβαρή. Βεβαίως είναι η κυρία Παπακώστα, όλοι αυτό πιστεύουμε, ότι είναι σοβαρή, είναι και της Καραμαλικής Σχολής, οπότε θα μπορούσε να ήταν ασόβαρη, υπηρετεί την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, οπότε θα μπορούσε να ήταν ασόβαρη, έχει συνεργαστεί ως δεξιά με ένα αριστερό κόμμα, πάλι δεν θα μπορούσε να ήταν ασόβαρη, και γενικώς είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη που όλα κυλάνε τέλεια. Οπότε θα μπορούσε να ήταν σοβαρή και για αυτόν τον λόγο. Άρα είναι σοβαρή. Το λέει η ίδια, το λένε και όλοι. Συμφωνούμε σε αυτό. Και πάμε παραπέρα. Το παραπέρα ποιο είναι, ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο χθες. Μπορούμε να πετύχουμε. Αρκεί να αγωνιστούμε. Αρκεί να ξέρουμε ότι αυτό που έγινε από εμάς ήταν για την Ελλάδα κάτι πρωτόγνωρο. Και μπορούμε και πάλι να δημιουργήσουμε κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι γλυκό. Κάτι πρωτόγνωρο. Ζητά ο ουρανισκός. Από το πρωί αναλατά. Και ο καφές πικρός. Και μπορούμε και πάλι. Ζητά ο λίγη ζαχάρη. Κι ας πάρω το κιλό. Προσεχέ αρρωστησά. Θέλω κάτι γλυκό. Κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι γλυκό. Κάτι πρωτόγνωρο λέει ο Σιμίτης. Κάτι γλυκό λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Κάποια στιγμή να το ακούσουμε όλοι μαζί, δεν κρατάει και πολύ. Αυτά και με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, με τα πρωτόγνωρα και τα γλυκά, είναι ό,τι πρέπει. Αυτή η ατμόσφαιρα για να υποδεχτούμε το δεύτερο μέρος του λαού.